En nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. 538 Nieuws. 10 uur. Er was vanochtend een grote brand in een monumentaal huis in Heerengewaard. En daarom zitten nu zo'n 20 woningen zonder gas en stroom. Liander verwacht dat vanochtend te hebben verholpen. De brand is onder controle, er zijn geen gewonden. De bewoner is waarschijnlijk op vakantie, zegt de veiligheidsregio. Het lijkt erop dat Amerika een hoge prijs heeft betaald voor de redding van een Amerikaanse militair in Iran. Iran zegt dat het 3 Amerikaanse vliegtuigen heeft neergeschoten die naar hem op zoek waren. Amerikanen zouden hem koste wat kost hebben willen terughalen om te voorkomen dat hij zou worden gegijzeld. In Italië is niet meer genoeg kerosine voor vliegtuigen door de oorlog in het Midden-Oosten. Onder andere vliegvelden in Milaan en Venetië hebben nog maar een kleine voorraad en waarschuwen dat er nu minder gevlogen kan worden. In Nederland is het nog niet zo ver, maar het dreigt wel. Vooral lange afstandsvluchten zouden getroffen worden. En de grote actie tegen oplichters is een succes. Al meer dan 60 verdachten zijn herkend. Vorige maand werden 100 foto's online gezet van nepagenten en zogenaamde bankmedewerkers die vooral ouderen hadden opgelicht. Justitie is blij met het resultaat en hoopt dat ze de rest ook nog kunnen pakken. Stapelwolken, een paar buien en ook wat zon. Aan de kust later vandaag weer buien. Het wordt 11 tot 14 graden en er staat een flinke wind, vooral aan de kust. En dat was het nieuws op 538. Kijk op de weg, het is rustig qua vertraging. Wel wat controles, let op de A2. Den Bosch Eindhoven, 158,5. A10, de Ring Amsterdam natuurlijk, 4,3. A16, Breda, Dordrecht, 48,9. A27, Hilversum, Utrecht, 87,7. En de laatste gespot langs de A35, Hengelo, Enschede, 67,7. Lekker ook kan, Canaves, zometeen ook Duke hier in de House of Blues. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Heinz, Wijco, Remia en Yildiz sauzen, 1 plus 1 gratis. Feestelijk Plus Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. En een gratis paasknutselvel bij alle Feestelijk Plus producten. We doen met je mee. Plus. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Ah, lekker buiten eten staat voor de deur. En je bolbezorger. Met servies en glazen van onder andere Serax en Leonardo. Nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. 538. Dit paasweekend, dag en nacht. De 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Lindo Duval. Hey Lindo. Hey, de House Top 1000 met 436. Lekker op kan, Canaves. Radio 538. 436. Ik Duke, so in love with you. De goede versie van de Pizza Man. Dit is 538, je bent met de House Top 1000 tot morgenavond laat... als de zon weer ondergaat met Dennis Ruijer en Benny Rodriguez... de ontknoping van dit fantastische dansspektakel. En ik zeg fantastisch puur ook een beetje uit persoonlijke nood... want dit is een van mijn persoonlijke favorieten in deze lijst. Shakedown en At Night. Kippenvel, 434, daar gaan we. Wants to love her right now, but she's like no other. She ain't gonna wait till the morning light to find him. She's a fine sister, but no daylight kind of girl. She only wanna make it right, and she's gonna make it all right tonight. Some days just pass me by. 538 433. De naam, Joris Snap, Rhythm is a Dancer. Ik heb er een beetje een vervelend gevoel bij, altijd bij Snap, Rhythm is a Dancer. Ik draaide in de Galaxy in Den Bosch, dat was een club daar. En daar hadden we van die SA-versterker, Steentje Compagnie. Die hadden de vervelende eigenschap, als je te hard ging qua decibels, ging het eerst even knipperen. Als je dan niet deed, dan sloegen ze uit. En ik mix altijd met twee schelpen, dus mijn hele koptelefoon op. En ik was Rhythm is a Dancer van Snap aan het inmixen. En ik dacht, oh, dit gaat fantastisch. Dus ik keek even omhoog vanaf het platendek om te zien hoe de crowd zou reageren. En ze stonden allemaal stil. En ik dacht, oh, dit gaat niet goed. Dus ik zet voorzichtig mijn schelp af en hoor niks meer. Dat waren de versterkers die uit sloegen. En ik stond met de flippen handen in de lucht, alles weet je. Woehoe, ik ging helemaal los, maar was de enige. Vervelende bijsmaak. Je bent bij de House Top 1000, nummer 432. Dit is Chicane en Brian Adams en Don't Give Up. Tell ya. Top 1000. 431. Fourth Measurement en For You. 538 presents The House Top 1000. De sound van Club It en de cinema en noem ze allemaal maar op. Heerlijke Bloemhout. Lino is de naam. Heel goedemorgen. Je bent met de House Top 1000. Met een berichtje van Chris. Chris, we zijn niet verantwoordelijk voor jouw boetes, maar je krijgt ze wel, geloof ik, hè? Hey Lino, goedemorgen. Wat een heerlijke luister op 538. Lekker in de auto van Brabant naar Zuid-Holland om Paas te gaan vieren bij ons Papperman. Ja, er liggen straks wel een paar boetes in de bus, denk ik, met deze muziek. Maar toch bedankt. Ja, dat kan gebeuren. Let op je rechtervoet als je in de auto zit en geniet van de House Top 1000. Met zometeen Guetta en Kid Cudi, Memories, ook T.C. Berry, 1992 komt eraan. Binnen 20 minuten was de show helemaal uitverkocht. Donderdag 16 april, AFAS Live. Met Radio 538 naar Russo. Luister komende week vanaf 9 uur 's avonds naar ons, Bas en Dylan. En 2 tickets voor Russo zijn van jou. Alle info op 538.nl. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.

David Guetta, Kid Cudi, dit is Memories. Radio 538-430. just dance and you just dance and T. Berry. 538 presents The House Top 1000. 1992, tenminste, dat was de EP. En dan Funky Guitar uit het jaar... Nou goed, het jaar kan je raden natuurlijk. 1992, ja, zeker. Het is Lindo hier, de House Top 1000. Fijn dat je deze Pasen viert met ons en met de 1000 lekkerste house tracks. Dat doet Fer ook tijdens het schilderen en hij is blij dat hij een vrijstaand huis heeft. Pasen of niet, we schilderen gewoon door. En gelukkig een vrijstaande woning, dus we knallen die speakers eruit hier. Succes met jullie uitzending en hartstikke bedankt voor de heerlijke house muziek. Yo, dankjewel. Goed dat je erbij bent. Heb je ook een berichtje? Spreek het in via de 538-app. Zometeen Tim Deluxe naar Perpetuous Dreamer. Dit is The Sound of Goodbye. gewoon do. En als je dan een house nummer maakt, die denkt, goh, we blijven allemaal een beat hebben. Een beat is toch het belangrijkste van house muziek, toch? Ze zeggen wel eens, silence is a rhythm too. Klopt, maar een beat heb je wel nodig. Liefst een lekkere four to the floor. Er is een Italiaans project, ATGOC, en die hadden een goede house track. Repeated Love, je gaat hem zo horen op 426. En zij dachten, ja, we moeten nog een beat hebben. We moeten nog een beat hebben. Waarom pakken we niet gewoon? Stelen we niet gewoon? Lenen we niet gewoon de meest legendarische drumbeat ever? De meest herkenbare ook. Die van Michael Jackson's Billie Jean. En dat deden ze en het werd een enorm succes. Repeated Love, nu op 426. Repeat. Repeat. More than you know, you should know that baby, you're the best.